الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم سنت عشر ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له تعالى له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة رواه مسلم. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو رب العالمین دی مونږ تاسو ته د خپل دین صحیح پوها او سمجھ او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ما د قران حکیم یو آیات مبارک استا شوان لولستو او یو حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک اونا دا آیات مبارکا لفظی ترجمه دادا قرآن حکیم کل دا طول دین خلاصه پیو آیات کرا جمع کی فرمائی تلک الدار الاخرت ویدغ دکور دا اخرت او جنت او دا اللہ رضاونگی دا جنت او دا آخرت کور دا چا دا پارده نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض دا آخرت کور اللہ وی منگ دا حاغ چا دا پارده گرزولی ده چاغ پا دنیا کی دا اس قسم غرور او تکبر اراده نداری ولا فساد او نیس د فساد را دشته ای یو فساد او غرور کول دی یو داغی اراده لرل دی الہ العالمین فرمائی دا جنت زما بندگانو کی دا حاغ چازے لے چه فساد او غرور کول خو غٹا خبر دا دی د فساد او دلویی ارادم نلری او اخر کی فرمائی اللہ و ازما بندگان و آوری والعاقبت للمتقی اخیری دا خیر دا کامیابی انجام دا دا پار دا متقیان دے سچا کی تقوی دا چا پزرک خوف الہی وی نو اخیرن دا کامیابی انجام دا اللہ دوی دا پارا مقرر کرے دے کم حدیث پاک چماستا سوران دیو لستو بداد نبی علیہ السلام دی بی بی دا ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے دا اللہ دا حبیب گڑی بی بی آنے وی او دا ہری بی بی زان تا عجیب عجیب شان دے او پدی گنو بیبیانو کی سردار دا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یونے کا دا پیغلی بیبی سرکڑی او دا نور ٹول کنڈی وی پدو بیبیانو کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا او د دې خپل نوم رملا او د دې والد ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ابتدا کې ابو سفیان رضی الله عنہ د الله د حبیب سره ډېری دښمنۍ کړی او د مکی څومره کفار چې د الله حبیب مقابله کې جنگیدل ابو سفیان د غي سرداری او قیادت کولو او رسول الله ورته ایمان نصیب کړي او ډېر خدماتي کړي او د لور بیبي صحابيو لور بیبي صحابيو او د الله د حبيب داسې شان او چې دشمنانو هم دا تسلیم ولا وې شان او فضیلت هاي چې دشمنان هم تسلیم کړي ابو سفیان حالت کفر کی د نبی علیہ السلام مقابله او مخالفت کولو ورته خبر رو رسید چې استاد لوی وی نکاح د نبی علیہ السلام سره وشو ځکه دا هجرت کړو دی بی بی حبشی تا نخاون دل توفات مسلمانان چې کله تنفل د کفار د تکلیف نه نو حبشی ته هجرت کړو مسلمانان ډېر تاو ډېر پریشان وو الله حبيب ته شکایت او تکلیف ذکر کو الله حبیب ورته ماوری دلی چې د حبشي او نیک بادشاہ دی نجاشی دا غلقب و نمی و اصحما رضی اللہ عنہ ویتا سوال تا حجرتو کئی نصحابه اکرام حبشی تلارد نو مشرکانو لچپتو لگی رجداخ حبشی تلارد نو دیدینی تخفی و تحائف واغستل او بادشاہ تے وی جدا خوڑیر شریع و فسادی خلق ستا دی ملک لراغلے اولا ملک مدر لروان کی بادشاہ فکر من شروعی غختل او ددغ جماعت امیرو ددی جماعت امیرو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جعفر رضی اللہ عنہ راغے بادشاہ رو گفتو بادشاہ ولوی جستا صدا پا ملکی چه ده پیغمبرائی دعوی کئی ویز پیغمبری نو دے زمونگ دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی سو ازکا نجاشی نصرانیت دین بانو ابتدا کی نجعفر رضی اللہ عنہ ورطوی جزرات لم نبی عیسیٰ علیہ السلام بارکی او مفصل سورت اللہ را لگلے او سور مریم ندا دا صحابو دا مظلومیت دورو نجاشی ولوی تو ہوا آیا نو حضر جعفر رضی اللہ عنہ قرآن شورو کو او نجاشی او داغ درباریان و وزیران اوری دورو او دم رو جڑل نجاشی او داغ درباریانو چی دا گریوانون ناو گری تولی پوخ کلو اندیشوی او چه حضر جعفر رضی اللہ عنو قرآن شریف ختم کو تلاوت ختم کو نو نجاشی او خسن روا غستو دزمکینا او ازماری دا اللہ پزاد قسمی سا چی دا استاسو کتاب و استاسو پیغمبر دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی وی دور زرابر فرق نشتا اما شرکان رو تیوید اخپلی تفرید تحایف موار والی زدا سی خلق دخپل وطن ننشڑو او یاد غیبانا پا نبی علیہ السلام ایمان رو رے او دا ارمان امکڑو جکاش یہ رجلال بادشاہی دا خلقو دا خدمت دا معامل زما پلاسو کی نوے نو زبا لاروے او زما کار بسوے چه ما با دی پیغمبر خبیبین تلے او دی پیزار بکی گرزونی دیر مدد و نصرتی اللہ دا حبیب سرکڑے نبی علیہ السلام پیغام علی گلو نجاشی تا کہ امی حبیبا کن نشوی دا او دا دا نکاح دا پارما توالا نجاشی دا خپل طرف ندیر مہر مکرر کو او دا دا نجاشی پلاسو نبی علیہ السلام سر حفشہ کی نکاوش ہوا کلچ نکاوش و صحابہ پاسے دل نو نجاشی دا پخوانی دین نخبر ورطوے پاسے ما نکاچیوشی دا دا انبیاء و سنت دے چور پسی سفراک کئی کلچ ابو سفیان تا پتو لگی دا چیزو خدا اللہ دا پیغمبر دور دشمنی کو او نما لور بی بی دا اغا پا نکا کرالا نو ابو سفیان دشمنی کرارو کو وی هو الفحل الذی لا یجدع انفو وی اللہ حبیب غزوان دی دا اغا پوز سو کٹ کولی نش آل خلق پوزی کٹ کئی خدا اللہ حبیب پوز سو کٹ کولی نش نوم حبیبہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام آغا بی بی دا بے انتہا تقوی و فکر او چید سید الکائنات بی بی بی او دا غصر دمر نیزی صحبت وی نو چاہی کی تقوی نی نو تقوی بی پشاوی دمر لوی کمال فہمی و والد سے بڑی لوی سڑے و کله چې دا صلح حدیبیه روانه شو نو ابو سفیان رضی الله عنه په جرګره غلم چې دا صلح برقرار شي نو د خپل لور بیبي کور ته وردن نشو ناغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بستر زر زر غړلا تاریخ لیکلی والد خپل لور ته وایي چې بچی دا بستر زما د ناست قابل نه لکه زه د دې ناست قابل نه نو لور بیبي ورته وایي دا د سید الکائنات بستر دا او تھادر چې زما والدی او په حالت شرک او کفر کې ته د دې ناس ته قابل او جوګه نه دا د سردار د کائناتو بستر را او دې کې شک نشته چې ته زما والدی او ته د دې ناس ته جوګه او قابل نه د ام حبیبی رضی الله عنها لوی شان او کله چې وفات کیدا د بیبیانې راځم کې د الله د حبیب نورې بیبیانې ویمونگو تاسو پخپلے کی کور کی وقت تیر کرے یو بل تمافی ووکو نمرگ نمخ کی مافی ووکو عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ فرمائی چی مونگو لوی مونگ ٹھولو در لمافی کرے نو الہ سے پور تکل چی اللہ دے تاسو دا سے خوشحالے کی چی پدی مافی مسنگ ازا خوشحالے کم دا یو قومو چی دا اللہ دا حبیب دا صحبت بابرکت دو جنا دیتا دا قبر او دا خیرت فکر نسک شگر بیدو دمرا لوی بی بینا دا روایت تدا فرمائی چی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی دی چی فرمائی لی چی نشتے او بندہ مسلمان نارین زنانا چی دے روزانا پشپا ورس کی دا اللہ دا پار دول اسرکات سنتو کی مگر اللہ دلپ جنت کی کور جوڑائی نور دا زیر واخ لئی زمو استاسو دا فرائزو نیلاوہ دا سنن موقع دا دولت جوڑی لگش پک رکات سنت دا ماسپخین دی دو رکات سنت دا ماخام دی او دو رکات سنت موقع دا ماسپتن دی او دو رکات دا سبا دی دین دولت جوڑ شد دا اللہ حبیب فرمائی دا مسلمانان چې د فرض نه علاوه روزانه د شپږ رکعات سنت کوي نو په دې ورته روزانه په جنت کې کور جوړي دا ګور لوی خوش خبرې د موږ تاسو لپاره او دا الله د حبیب خبرې سبا سره ورې چې په دې عملو کې نو دربار خدایوندی کې مطالبه کولې شي چې ستا پیغمبر دا سړي دی دا اللہ پیغمبر خبری دا گوری دا اللہ خبری زمان دیا عدب و کتابون یو واقعہ ذکر کری چی او گزر دا عالم وفات شنو چاپا خوب کیولی دو خوب دلیل شرعی نوی خو یو بشارت او زیر وی اللہ پیغمبر خبرہ گوری سبا تا مطالبہ کولیشی چی اللہ ستا پیغمبر دا سویلی نا عالم چا خوب کیولی تو بزرگ چی تا سر اللہ سمو عاملو کا ویزی چی اللہ تا پیشم نو اللہ ملائکو تا حکمو کو چی جہنم تے ورواش ہوئی نوی بیا سوچو لوی بیا جنت تر علم ویزا جنت تا سنگر آلی ویزی چی ملائکو روانولم نو ما رب العالمین تا ہوئی چی اللہ دتان خمون تا دا خبر ندر آرسید لے نو رب العالمین را ته څنګه خبر را رسیدلې وې ما وې چې ما د فلانی نه اورېدلې او ما د فلانی نه اورېدلې فلانی وې چې ما د سردار د کائنات نه اورېدلې صلی الله علیه وسلم او سردار د کائنات وې چې رب العالمین فرمایي چې چا مال په اسلام کې میراث نه کا الله وې ما ته یاري چې د جهنم اورته ورسو تا چې ګیر په اسلام کې سپینه کا او په مسلمان نه کې سردار د کائنات وای چې الله رب دې عزت وای ما ته حیا راځي چې ورته ورزو نو رب العالمین را ته فرمایل چې زما حبیب رښتیا وی دی او زه رښتیا ملګر پرېږه او جنت ته ورته نه کوي نو دا غره روزانه دا دول سرکات نفل الحمدلله زمون مسلمانان ناری نه زنانه کوي سردار د کائنات فرمایي صلی الله علیه وسلم چې چا په دې دول سرکاتو سنت موکدو باندې پابندیو کا نو روزانه دل جنت کی او کور جوړیږي. نو رسول چې عمر ده او په تمام عمر کې مسلمانان موز او سنت نپریزی، نو روزانه ورته په جنت کی کور جوړیږي. دیو جنتی سنت اهتمام پکار ده، دې سنت سره اهتمام پکار ده. چې موږ او تاسو د ماسپخین نمخ کې رسو د دې سنت لحاظ کو، کم سنت مخ کی دی داغی لحاظم کو، او کم رشتو دی چی داغی لحاظم مونگو تاسو کو، او بیا دی سنت و بارکی زان زان لملوی سواب را گلے دی. دوم المبینین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تی، وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها. دا دو رکعت سنت دا سبان دی، دا د دنیا و دا ما فیها نبہتر دی. یو پل دا طول دنیا و دی دا مال و دولت را جمع کا، او یو پل دا سبا دا دو رکعت سنت و ثواب. نبی علیہ السلام فرمائی دا د دنیا او د مافی حاله به تر دي، او پټول سنتو کی افضل سنت دا دی. الله حبیب دا نه په سفر کی پریخي او نه په حاضر کی پریخي، بلکې دا سي فرمایلی دي چې اے زما امتیانو دا سنت بادا کوي، اگر ته د دشمنه سونه بدل دل کوي. دیو جن باز علماء دي طرف تلاړ دي سلف چی دی سنتو تی واجب ویلیت، نو پتول سنتو دول سوارو رکاتو کی دا دو رکات سری دی دیر تاکید دی، دی دیر تاکید دی. دیو جنز امید دی فقه حنفی مسئلہ دارا، چکل اقامت دا مزد جمع دا پاروشن بیا بنور نوافل و سنت نکی، بلکی پا جمع کی بشاملی دی. او د سبا د سنت مبارک دادی کدا سبا جمع ولاړ یو مسلمان وای چې زبر سے اڑخ له شرطه بهتر دادی چې جمعات نه بار وي، د دا ګمان وی چې زدا سنت کوم، نو زب په اخیرنی رکعات کې امام راگیر کړ، نو د دې سو کې د سنت ته راځي، ځکه د دې ډېر لوی ثواب دی. خیر من الدنیا و ما فیها، دا د دنیا او د ما فیها نه بهتر دی، د دنیا او د ما فیها نه دا بهتر دی. دیو جن پدی سنتو باندې پابندی پکار دا، پدی سنتو دا عمر مسله دا. زمون په مذهب کې امام محمد رحم الله قول دا دی، وای کشان قضا شول او دیو ای چیز دا کوم و نجم بران لارشی، نو بیا چی نور رو کیجی نو قضا دی رو گرزی، دی سنت و قضا مشتا. او صدا ضروری و لازم نده خو کچا رو گرزو، نو غصواب بول ملاوشی چی خیر من الدنیا و ما فیها. پا دی دو رکاتو دنیا و دی دنیا کی چی سدی، نو دا دو رکات دی پا مقابله کی بہتر دی. حضرت ماسپخین دو سنت مبارک نبی علیہ السلام فرمائی دی، دا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت فرمائی دی چی ماوری دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یقول چی فرمائی لی، من یحافظ علی اربع رکعات قبل الظہر، چاچی پابندیو کا پسلو رکات سنتو قبل رکات سنتو دماس فقین نمخی و اربعن بعدها و سلو رکات دماس فقین نفسو کل حرمه اللہ علی النار، نو اللہ با دید جہنم پا اور حرام کرزئی. دا سلور رکاتا دا ماسپخین نپس سنگ دی، اے دو امباز علماء لکری، و دا قول مرقات کے ملا لقاری رحمت اللہ لے وی راجح دے، سلور رکاتا خرز دیو کل نور پسې دوه رکعات سنت دي او د دې دوه رکعات سنت پسې دوه رکعات نفل وکړه. خبره درنه بیا دې مانه ګورې ته وځو مانه کوې چې د لیا دې خبره چا چې د باس په خین د فرض نماز کې سنور رکعات سنت وکړي او ورپسې سنور رکعات وکړي ورپسې سنور داسي دغه کې سنت سن دور پسې نفل. سردار د کائنات فرمایي حرمه الله علی النار الله دې جهنم په اور سکی حرام رواه احمد و ابو داود و النسائی و ترمذی رحمهم الله. دیو جنګو رات دوه رکعات سنت وسب شپک کوي نو د دوه رکعات سنت پسې دوه رکعات نفل او د دې سنت فزام غریشت د نړۍ اوقات کې سره راشي او جمع کې جمع ولاړې د ماس پخې نو کدا غسلون سنت پاتې شو بیا قضا شي او په قضا کې زموږ علماو یې به تر دا چې ول دوه رکعات سنت او کا بیا غسلو ورنه که چا سنور مخې کې له دې وروسته کوم جېب دي خدوم المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله عنها قول له چیو سڑی دا نماز پخین سنور رکات سنت فازی شول او فرض با جماعت او کل نو دے دی دو رکات سنت اول رو گر دی دا سنور دی بیارس رو گر زی اولا دو رکات نفل دی ورمسی بیاو کی زکر دی دو رکات نفلو کی دا کمال لے چی اللہ دا جہنم اور حرام ہوئی دیو جنہ پکور کی زنانو تم بدی احتمام پکار دے او نارینو مسلمانانو تم بدیوانی احتمام بکار دے. حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت دے دا مبارک صحابی دے او دتا خوش نصیبی دارا چی نبی علیہ السلام کل مدینی منوری تحجرتو کو نو هر چا دا غوښته چې زمونږ کور کې دی مېرمنش بلکې د الله د حبیب دا بنو نجار قبیله چې د مسجد قباء د مسجد نبوي په منځ کې د دغه ماما خېلې و ناغل یو داوه غونته لګلا چې زمونږ ماما خېلې هم سره په پاتې کې ځکه د الله حبیب چې په دغه قبیلې تیرېدو نو بعضې روایاتو کې راغلي ماشومان او ما شمانه چې د کوي ولاړ د الله د حبيب استقبال کا او شعر وی د الله حبيب مجبور کول چې مو سره پاتې شا وی نحنو جواری من بنی نجار یا حبذا محمد من جار صلی الله وی مونږ سما شمانی اے د الله حبیب د بن نجار قبیلی چې دا ستا ما ما خی دی دا او هایا س به تر دیا خلق چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گا وندی وی الله حبیب زما د او خپریز دا الله ز طرف نو وخت هو کوم چې الله حبیب وی دا او خپریز دی ته نو خروان و روان و تاکم دیکی جی مسجد نوری دیلتی غڑانگا کیفو او بیا پاسی نسل دستی ندابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ داغ دروازی تا مخامو فکر کی ناس کر آغا زر در سامان یورو وی داللہ حبیب زمان حق دے زمان دا کسی سرو فنیج دے ناس کر نسو میاشتی ددف اکور کی نبی علیہ السلام ملو او دا تبرد بدا حاصلو چلا اللہ حبیب تبی دعام علی گلو نجائی بکم دعام اخوڑو ندد بی بیو بچو با جوٹا خوڑا سو میاشتی علماء و تاریخی واقعا ذکر کری چی پوری دو چکاو دابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نکتا چتی دا اللہ حبیب تا اکڑے او برا چت کی دے شان ورشای کشمیر رحمت اللہ نے دا واقعہ ذکر کری یو ځل زړه کې سوچ راغی چې زه دا موږ د پاسې ولان دی نبی رسول الله دی نو یو ګټ نه وبون ګټ ته راغی بیا باندې ته چې زه دې ته الله په دې غریب ګټ ته ټول شپه په وړاندې راغی او ساری د الله حق ته درخواست وکړه چې قربان تاسو دې پر کوم کتاب کېږي د سو میاشتې د تفکر کې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام بالمور ادا سعادت دتا حاصل لے چکم تو عام بتیارے دو ناغب دو دت بال بچ اغجوٹا خورا لیکن اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جوٹا دادڑیر انہیں بخت خان کو نصیب شیو حدیث پاک کے راغبی جو نبی علیہ السلام بلانی تو کلی کنا صحابو بلا سونه نیولی و غلاڑی گر کسانو بلی دیتو ای تبرک دا اللہ دا بیش چه او دس بے کولو نداغا او دس پا اوگو و دخل کو جمگو کچاتا پا بندوالی او رسیو پا بدن بے راہ او کنی چا بولن رسید دن دا مرگنی لاس بندوالی مانے بے لاس را اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تبرکات یو نویش ہے او دا ترخیر اپوری بای صحابو تیگو رے بدیسر ورطلا سراف کرے نا صحابی دیر عمر رجو تول ویختیر سر سپیر شل کم دیش لاللہ حبیب اللہ سراف کلی او ویختتت کرو او ویختتت کرو دالی رضی اللہ عنہ اسکر بی خکشر او لاری والا پسکر بی تکلی حضرت علی رضی اللہ عنہ وفاق شکو بیسکر بی خکنشر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت سے نے فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء رواه ابو داود وإذا ما زوال په وخت دي ته صلات زوال موي پدي وخت کې چې چا سلور رکات نفل وکړ نو د اسمان دروازې دي وخت کې کولاوي علما لیکلي دا د زوال سلور رکات او دا وخت د پښمنی سره لګي دا پښمنی وخت ډېر قیمتي دی د مز د پاره د ذکر د پاره د دعا د پاره د جړا د پاره نو داسی د زوان نفس دا وخم ډیر قیمتي دی ځکه د پښمنۍ وخت کې راغلی تاسو علما او اوریدلی الله رب العزت کما یلیق بشانه د خپل قدرت مطابق رمنی اسمان ترش اگر انسانانو د پراتی او د بادشاہانو بادشاہ د طرف نه اعلان راځي هل من داع فاستجيب له هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له دا درې قسمه وازونه راځي الله ويشتري سو حاجت من چې دعا وغواړي زور کول له تیارې ستري سو سائل چیز ورکم شتر سو گناہگار چیاغد گناہ نتو ہو باسیز رب ماف کولو لتیارے دا وازون دا برا طرف نرازی دیو جنہ گورا سورا بدنسیبی دا ایجی تالا سو کوئی تالا پتا مولے گی چی بادشاہ وقت با سباش پیا دما پا دروازہ کی ولاڑی او سچې زو غواړم ما براکې او په دغه شپه چې تعالی پتم د جنن بل د ملک بادشاہ زما په درو کوڅه کې ولاړی او اعلانونه وکړي چې څه حاجتي او ته په دغه شپه د پاتې شي نو دا ټول کلی او محله بدر له بدنصیب وای کنه به وای وای په بدنصیب نو ته دا خوبونه په دغه شپه نه کول کنه پښمنی اوقاتو کې د بر طرف نه आवाजونه راځي دیو جن لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ او دی روخیار اولی اللہ تیر شوی مخکنو امتنو کی هغه بچی ته ګړ وصیتونه کړی او په کدام دی یا بنیا لا یکون الدیکو لا یکون الدیکو اکیا سمن کا اے بچی اگر سوچ کوا پلارو کسو کی گرزی دن کے چرک در چند نہ چلتو خیار نشی وی بابا جی مانا بسنگا چرکو خیار گرزی وی پیشمنی اوقاتو کی غبی دار دے دا اللہ ذکر کئیو تو دپروتی نہ چرک بہتر شکتو بہتر شوی یا بو نئیا لا یکونی دیکو اکیا سامن کا بچیا گوره خبردار چرتلارو کوشو کی گرزی دن کے چرگ در نہ بہتر نشی پشمنی چرگان ازانو نہ کئی کدک ہے او انسان غافل اپروتتے بدا گوره دا زوال نپس دا نوافل دا دی سر لگی نبی علیہ السلام بدا موسکو بیوی تی تپوسو کچھ قربان ورلوی دا وقت آسمان دروازی کو داوی نزو غوانم چیزمانی کملو دعا و جرام بروخی جی نگو ردا زوالو شی دین پس سلور رکاتا دا دی وقت دعا دی وقت جرام دا بعینی ہی دا پیشمنی دا وقت سر تعلق لری ندی سلور ربانی پابندی پکار دا دی سلور ربانی پابندی پکار دا حدیث کرا غریبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ لما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رئیتو یدیم اربعا قبل الظہر وی کلجد اللہ حبیب زما فکور کی ملمو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نماؤ کتو چی زوال نفس بے پسلور رکاتو نفلو امی شوال کولو نما تپوسو کو بھی فرمائل چه بویوبین سواری کلشن ورزائل شی فوتح تبواب السما نو دا اسمان دروازی کلاو شی فلا یغلق منها باب حتی تسولی الزہر فانو حب ویرفعنی فی تلک سات خیر وی دا اسمان دروازی دا زوال سر کلاوشی ترسو چن ماسپخین مزنی شوی سردار دا کائناتو فرمائی دروازی بندی گی دا نمیزو غوارم چه زمام سنے کمل برو خیشی گی دا ماسپخین وقت دا زوال نراوال ترمز ختمی دو پورا دیر قیمتی دی امام طبرانی دا حدیث ذکر کرے دی امام طبرانی دا حدیث ذکر کرے دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریبانی موازبت بکولو عائشی بی بی تا چا خبر را لے گلے ہو در دیر و مسائل و تپوز با امت دا مین دو نکولو دا گڑو بی بیانو مقصد امداؤ چاورت خبر رو لے گلو چا ایو صلاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا احب بیلے ایواز با علیہا وی اے موری کم یو موزو چلا اللہ حبیب تڑی رخو خو چپاغی بے میشوال کولو نبی بیورتو فرمائے چلا اللہ حبیب بد زوال نفس سلور رکات نفل کول او پاغی کی بے قیام اگدولو او پاغی کی برکو مگدوا سجدوام پکی اگدوام دا حدیث ابن ماجہ ذکر کرے نگور زوال نفس بازی مشران وقتی رش یا جماعت تنیر آغلے کور کیلی وقتی ہو دسو کہ دکان کے ناس تھی حتا لپتو لے گیلے چوز دا زوال ٹیم دینا ہو دسو کہ سنتو نمخ کی سلور رکا تنفلو کا او دعا گانے ہو غوڑا دروازی دا آسمان کلاوی دروازی را اسمان کلاوی نو پدی پابندی پکار را پدی بانی پابندی پکار را یو حدیث کدا سے مراغلی دی مسند بزار ذکر کنی صوبان نزی اللہ انہوئی وی نبی علیہ السلام دزوال نفس بمشکولو نائشی بی بی رضی اللہ عنہ ورطویر اللہ رسولہ انی اراکا زوینم تاسو لرا چی پدی وقت کی مسکے زوال چوشی تاسو مسکا وی نر اللہ حبیب ورطو بی بی توی وی دی وقت آسمان دروازے کلاوی وینظر اللہ تبارک و تعالی بالرحمت الی خلقه او پدی وقت کی اللہ دی مخلوقات تا په نظر رحمت ګوري وهي صلات کان یحافظ علیها آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی صلوات الله و سلامه علیهم رواه البزار وی اے بی بی دا دزوال نفس دا سلور رکات نفل دا غموز دے آدم علیہ السلام پدی با امیشوال کولو ابراہیم نوح علیہ السلام بدا مشکولو ابراہیم علیہ السلام بدا مشکولو او موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بمدا مشکولو نو پدی سلور رکاتو پابندی کی کار دا او نوافل اسی مردر ضروری تاسو د علماء نور دي په عبادتو کې لومبنه حساب بد مسکی پرند قیامت بسی په عبادتو کې لکه روزه عبادت ته حج عبادت ته زکات عبادت ته خو په دې تمام عبادتو کې لومبه حساب بد مسکی الله ډیر کریم دی او زموږ رب لار نزیات مهربان دی یو بند سره د موزي صاحب کیږي ملائک بو الہ العالمین د ته په فرضو کې هني نیمګړتیا او فرضو کې کمې نو رب العالمین بو فرمایي زما ملائک زما د دې بند نو حاصل ګوري او د فرضو کمې ورته په نوافل پورا کوي وګوره د نوافل ضرورت څه کېشتا الله بو زما ملائک ګوري زما د دې بند نو حاصل ګوري او دا د فرض او کمیو نیمګړتیا او تپ نوافل پورا کړي دا چې په هر عبادت کې یو سړی په فرضي حج کې به نقصان وي الله او د الله په ملائکو ته وي نفلي حج وګوري یو سړی په فرضي زکات کې نقصان وي رب العالمین په ملائکو له وي تاسو نفلي خیر خیرات وګوري پاغي ول پورا کړي یو سړی په فرضي روزه کې به نقصان وي ملائک وی اللہ دے دخو در رمضان پر وجو کے نقصان دے رب العالمین مو فرمائیے زما ملائکو نفلی روجی اگو رئی او پاغی ورطدہ نمگردیا پورا کئی لنبنے حساب بدس کی دموز بکی گی آدم وریادو ساتے دا اللہ بندگانو دا اللہ خبر دا او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دا کموز مسام شو نو ټول مسلمانی به مسمای کموز سم شو کړه یو سړی مسام شو دی به دروغ بیا نه وي غیبت به نه کوي د مسلمان وینه به نه کوي فساد به پزمک کې نه پیلاوي په جبلا صبح چاته ضرر نه رسي خدای دې چې دا کارونه کوي لا مسام شو نه دي الله فرمایلی دی الله په خپل کتاب کې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رب العالمین فرمائی چی مز مزوی نو دا دا هر قسم بی حیائی و دا نارواو ندا کون کے منی کئی چی مز مزوی تینا دیو جنا پا مز محنت پکار دے ومون پا مز محنت نکو آغا پا خواچی چا دا نیانت دکڑے یا د نیکو د مور نیز دکڑے تر مرگ بیا چا تا ورو لے نوے دیو جنا گر دی خپل علماء تا دا مز سبق واروائی دی تبلیغ کے لار سے یل تا دا مز دیر خکل از دکڑا کی جی معنی دی دی از دکڑ یو جمعی کی سٹ کی دی سانتیا دا پارا مون دا مانز دا مز دا مز دا سبق ترجمه کړي دا غي فرایز او نوافل مو ذکر کړي چر په کور کې زنانه و او الفاظ سي کی د مزمانز د کی وګوره کورونو کې تا کې ستي اوسه چې بار بار دا زنانه وري نو د مو سبق هم سي شي معنا هم زده شي فرایز بس د شي نوافل بس د شي مسجد علم پرانا کی اداشی نو الگ و مزوی نی او کتال ادا پتہ دے لگی چیز دا مزکم پدی کی فرض سور دی پدی کی واجبات سور دی نو دا مزشو خود علم پرانا کی نشناغی کی قوت نشتا چستا زندگی دی بدل اکی دیو جنہ دا مز فرض دے نو گورے دا مز و علم پارچا فرض دے دی مشران نو تپوسو کئی پخواو پدی مساجدو کی چی علماؤ نو که چا به نور علم کولو که نبه کولو خشروط الصلات منیا قدوری به خام خاد خپل ملا سره وی موس پا مونگو تازو تولو فرض ده کنا فرض ده کنا پناری نو فرض ده پزنا نو فرض ده نو ده دی گوره مسائل زده کولم فرض ده ده دی مسائل زده کول سری دام پا مونگو پا کار داره مونگو تازو نسور خبری یادی دی چه ده موز ده فرائز امرال پا یادو یادوی واجبات امرال پا یادو یادوی او پا طریقه طریقه مو موز کولی پا طریقی طریقی مو موز کولی او دال اللہ ده حبیب گره دیر محبوب عمل لیر اللہ حبیب وی وجعلت قررت عینی فی الصلاة زما دستر گوی اخوال اللہ پا موز کی خیلی کل اللہ حبیب بسترش دا دا وی اولی شان بلال رضی اللہ عنہ تبی اذان کا چې مزکو له درام را حاصل الله حبیب ته سکون او آرام په صحا حاصل دي نو هم په مستری کیږي پر الله حبیب به زما د سترګو احوال په مسکره انا تاسو له پرز د قیامت به مو تاسو ټول له پته ولګي چې دې دوه رکعاتو ساجر دي مینه بخبرو محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ و مشہور عالم تیر شوئے و تابعینو کلے او تابیر الرویا امامو اگر وہی کمال اللہ حکم کچی جنت توردن نکیگی او کدور کا تدخل کے جنت توردن نکیگی کدور کا تنفل کے زوام ربار دور کا تنفل دو رکات نفل تب پا جنت وردن نکیدو ترجیح ورکو چاورتی داولی وی جنت تتلل زما مرزی دا او پا نفلو کی زما در رب خوش آلی دا پا دو رکات نفلو می رب خوش آلی گی و جنت تا زما زرغواری چی وردن نشوی نا حدیث کی مراغلی دی وی دا سمر مردگان چی پا دی خاور و قبرنو کی پراتی دی د دای لوی ارمان دار شهره او دو رکعات نفل وخت خو ملاوش خو بیا کله ملاویږي د دای ټول کې لوی تمنا دا ده شهره لګرا پورته شوي او یو دو رکعات خو موکي دیو جن د الله بندګانو یو لوی غنیمت ورنای نوافل ډېر ډېر کوي او د الله تعلق جوړيږي په نوافلو مشکلات ختميږي په نوافلو لا بند لار کلاوی گی پس پا نوافل وانه دیر دیر نوافل کوئی دیر زمون دا احل بیت و مشرانو کی اولوی علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ تیر شوئے دیر مشہور دی دنیا دا سی عابدان کتلی او دی اسمان و سطور دا سی خلق کتلی دیو جنباز علماء لکلی و ای دی خور علام دا سی خلق پراتلی چه دا نور و سپگمه و سطوری شرمی گی پا اسمان تی رئینا نزیر العابدین رحم اللہ لوی عابدو لوی عابدو او دا آغا پا عباداتو کی او دام چشپا و رس کی بے زر رکات نفل کوش 1000 رکات نوافل بے تر مرگ پوری کو او خیر خیات دو رکولو حافظ ابن کثیر البدایه و النهایه کلی کلی پینزو سو غریبانانو کورونو تب ده پا پتا خرچه ورکولا ده ده پا جوان پتا نو لگی دره چه دا دانی چا رو غرزولی و دا جامی چا رو غرزولی ده چه وفات شنو دا اغا پینزو سو کورونو خرچه بنده شوا ده ده ده ده وفات نپسی لپتا و لگی ده چه دا موسر خوبتاون علی زین العابدین رحم الله کولو دور ډیر نوافل کول اول د دومره عبادت سره دومره یو مشهور واقعیا ده واحد تراتلو نو یې حرام وترلو اوس باندې د حج د فار لبیک وای نو رنگ تک زیړ شو ټول خلک حرام وترلو تلبیه وای او د تلبیه په ویرنګ چاته تاسو کو جای امام سے ټول خلق قافله در روانيږي احرام دې تړلې او لبیک आवाज نکې ویدار صحیر او شوازو وام چې لبیک او برن आवाज راشي چې دا لبیک ستاسو قبول نه راو نشاورته دې نو خلاصې نشتا هغه عمره خو دې ترغې کیږي نه چې لبیک دی ویلې دي نو ایدا سے پر اپیزور اپو ایدی تلبیہ ہوئے او دا حج دا ختمی دو پر ادا حالو دمر خوف الہیو چزوام چی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک دا دی یلی نیوینہ چی برا نواز رانی شی چستا حاضری قبول پر زور لگا دمر خوف الہیو دمر خوف الہیو پاری زین العابدین رحمه اللہ کی دیو جن زمائی ذات مندو نوافل و احتمام کوئی مشکلات و تکالیف و کدھا طریقہ جوڑا کئی بس اللہ تا متوجی مسئلہ قطن نحل کیگی کم زین نحل کیگی برا نحل کیگی لانن مشکلات چی جوڑ جن لاغی ہو وجد آمد چی من قطن مسئلی حل کو مسئلی با کم زین نحل کی برن مسئلی حل کل پکار دی کل مشکلات و تکالیف راشی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک راغلی اذا حضبه امر صلا دا اللہ حبیب چی بکمی خبری پا پریشانی کی واچولو نو بس مستوو متوجی شو دا اللہ حکمم دیکن اللہ وی وستعینو بسوبر وصلاح ایز ما بندگانو دا دار دا مشکلاتو تکالیف و امتحاناتو دے دا مزاو دا صبر پا ذری ایمان مدتو نصرتو غوانی وستعینو بسبر والصلاح دا مز پا ذری اللہ نمدتو نصرتو غوانی دا اللہ رب رزت حکم دے اے نور اسبابم جائز استعمال و مثال پتور بیمار شوی بچی بیمار شکور کی بیماری دا نو علاجم سنت دے دم درو دم چی سیوی نو سنت دے واغین محک صلات حاجتو کا اللہ تو جرا اور آغین پس سنت طریقی سر علاج کا علاج گوارے سنت دے جوڑو لوالا سوک دے جوڑو لوالا ذات تا اللہ دے نو علاج با پدی نیت کے چدا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرے او که پدی دوائی که اللہ شفا واچی شفا وراشی او کنی نو شفا دا چالا سکی دا شفا ورکولو والا داکتر دوائی در کولشی او تا تا علاج کولی خوشی شفا نشی در کولی شفا والا اللہ رب العزت تے دیو جنب آدھ روایاتو کرا غیلی وی کنی او دوائی بلکل حکیم داکتر پوشی او تالی دا مرض مطابق در کڑی وچی برا نفیسل نیشوی نو دوائی جنی خلی نتوان چه نلا ملائکو لوائی چه دا دوائی و بیماری دا دوائی در لاغی سرگڑ وڈا نیش نو دوائی خلی خواق بند طرف لیدی او کلش اللہ و غاڑی نو پاغ دوائی کسی و کی شفا واچھئی دیو جنی پا هر حال کی دا مسلمان یقین او توجو بچا تای دا اللہ ذات عالیه طرف تا دا دم درودم گره دا مسئله را دم درودم دا مسئله دم درود سنت تری کرا خوکا پا دی دم که اللہ سر واچولو شفا بمیلوش او کوای نچولا نستاد دم اچولو او دیو سنت تری کی بانی عمل سوابوشو او پا دم که سر چولو والا سوک دے ذات اللہ دے دم قرآن دیت بیوی دغه دمونه دي د الله د حبيب ته ویوي خو په دې کې اثر اچولواله سوق دي ذات الله رب العزت کې زموږه زمند په هر حال کې چې موږ او تاسو نوافل طرف ته متوجي شو او وختي وختي جمعه ترش او د خپل قبر او آخرت لپاره فکر وکړو حدیث پاک کے راغل ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت تے نبی علیہ السلام فرمائے لی رحم اللہ امرآن صل قبل العصر اربعن رواہ احمد و ابو داود و ترمیزی و حسنہو اللہ حبیب فرمائی کم مسلمان چدمازی گرد مزن مخ کی سلور رکات نفلو کی ناغا نفل خوی جداد اللہ حبیب دعا کئی وی اللہ دے پی رحمو کی دا نبی علیہ السلام دعا دست سر برابر ندا یعنی آغا نفل خو دے نفل شل اور اللہ دے حبیب دعا دلان دے رائے اللہ دے مو تاسو دا خپل حبیب دے دعا گانو دلان دے را دن لکی اور دا خپل حبیب دے خیرون و دے رساتی دا اللہ دے حبیب خیریم دے سسر برابر ندی او دعائم سسر برابر دیو جن قرآن کی اللہ فرمائی لی سورہ نور کی وئی لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا اے زما بندگانو زما پیغام اللہ وئی واوری زما دے حبیب دعاو خیری گوری دا خپل دعاو خیرو گنتی مشمی رئی زما د حبیب خیره او دعا دا ګوره د نور د خیره غونتی مشوره حدیث کرا غلی یو کس نبی رسول سلام سره ناسو په غش لا سه خراب کولو الله حبیب ورته وی په دې غش لا سه خراب مکو په خې لا سه خراب کا دا انسان محدثین لیکلي منافق هغه ته ټوکه جوړه کا وی زما دې خې لا سه کې وسه طاقت نشته علام کی وسع و طاقت یو خویوٹو کے جوڑا کہ اللہ حبیب دخلی مبارک نو اوتل ویدار تخلی تپورتن کی بس لاس فالی جوالو تر مرگا غلاس خلی لبر علانا علاس تر مرگا خلی تبر علانا او جسال دعا کری آنس رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام لسکا لخدمت کرے مورم دا اللہ دا حبیب خادم ہوا نو مورم پا سفارش کی راوستا اوانس رضی اللہ عنہ را غیر والد ورطوی قربان دستا خادم دے لسکا لخدمت اوکو او دے دعا غواری دا اللہ حبیب ورط دری دعا گانے اوکی وی اللہ تد آنس پمال کی برکت واچے اللہ پا اولاد کی برکت واچے پا عمر کی برکت واچے بس ٹک اثر دعا گانے ہو لگی علماء لیکلی د سلو نسیوا بچی و دا انس رضی اللہ عنہ دا سردار دا کائنات دعا ہوا او یو باغیو نو باغی نور خلقو باغنو با یو ظلمی وکولا او زمان دا حبیب دا دعا برکاتو او باغ با پکال کے دو ظلمی وکولا او قائی کی دا گلونو بوٹیو دا اللہ دا حبیب دا دعا دا وجن لاغین دا مشکو انبر و انتی بوی برو چتے دو او دور عمری ڈھیر شو چی اخیر کی اسلو مانا شو کلف عمر سر اسلو مانا کی حضرت آنس رضی اللہ عنہ ایک عمر اسلو مانا شو اب بے مور روستی و دے صحابو عجیب شانو پیر اللہ حبیبا مور میم روستی و دے درخواست کو زما شفاعت بکے پر از دے قیامت اللہ حبیبا لے کوم بیاو وی کم زیکی با دی گورم میدان نماشر کی اللہ حبیب ورطوی دی درو مقاماتو کی بیو زیسر ولاده یا بحاوز دکو سر مانی ما سر ملاوی یا پول سرات بانی یا تلی دی میزان سرا نو دا اللہ دا حبیب دعا دا وی اے زمارا با رحمو کی زمافا و امتی کناری ناو کزنان لے سوالا قبل العصر اربعن چد مازیگر نموز نمخ کی سلور رکات نفل کل نو نفل دی نفل شلو دعا دا اللہ دا حبیب دعا شوا او اللہ دا خپل حبیب دا مسئلہ دا چه هر یو پیغمبر مستجاب الدعوت وی دا هر پیغمبر دعا قبلی گی لکه حدیث کے آغلی جمعی رضا یا صحابی بخاری شریف حدیث تے دا اللہ حبیب لے قحط دے مالون دا تن دے نمری دا اللہ حبیب دعاو غوڑ باران دا پارا صحابیوی قسم دیکھ تو مدینہ منورہ پا فضا کی پوٹھے وریزوا دا اللہ حبیب دعاو غوختا وریز اراماتی شوش لادم امبر نرا کشوینو صحابی فرمائی بارانم شوروشو او چونکہ اللہ دا حبیب جماعت سپرو ناغرہ سسیدو دگیر مبارک نیوگو بیا سسیدی بس پلین اوو تلو باران شوروش یو افتی پور باران ورد اغا صحابی بیا را پورتشو یا بلسک را پورتشو ویدا اللہ حبیبا مالو نتنگ دی انسانان تنگ دی پیدر پی باران وریگی بیا سردار د کائنات وي. اللهم حوالینا ولا علینا على الاکام والزراب والودیت ومنابت الشجر. صحابی فرمایي چې مون بار راووتو نو بس مدینه منوره داسې و غیر چاپېره تي وریز وه او مدینې کې نور راختلی و. د الله د حبیب دعا ګورې سره برابر نه. د ابو هریره رضی الله عنه حدیث مې درته ذکر کړو چې ابو هریره رضی الله عنه نبی رسول سلام ته په جړا راغله. د ادب المفرد کې امام بخاری دا واقعا ذکر کړی. د الله حبیب ورته ولې جاړې وی قربان زما مور کافر ده چې لړشم نو ستا بار کړهاله داسې خبرې اوري چې زما ډېر درد رسي. زه دې وایم چې نه په جړا راغله. دا ور وسنه خبره نه ده. د الله حبیب زما دې مور له دعا وغواړه چې تاسو مبارک دا غړي وړي خبرې نه کوي ایمان راړي. د الله حبیب لاس پورته کو. محدثین لیکلي ابو هريره رضی الله عنه دو چا ورته ویلې باندې وې زم چې زما د حبیب دعا مخ کې کور تر رسې کړه راسه او چې هغه سیدونه هغه مخ کې دعا رسې دي وې را لم دروازه مې ټکولا. نمور می صبر وکاو ما چې وګ کی هو نو د لامبولو आवाज راتلو نو بو شور راتلو. زه پوه شوم چې زما د حبیب دعا را رسیدلې. نمور چې می دروازه لري کاغه د مخ کی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وی بیا په جړا را لم د الله حبیب مار چې قربان استاسو دعا زمانه مخ کی رسیدلې. رضا اللہ حبیب دا سے دعا گانی دی وی اللہ رحمو کی پا امتی چی دے دمازی گر دمزن مخی سلور رکات نفل کئی سلور رکات نفل کئی دیو جن زمائی عزت مندو فدی نوافل وانی پابندی پکار را دما خام و دما سمتن پا منز کدا وقت دیر قیمتی ہے. روایات دی بارک دی نفل جراغلی اگر کی اگر چی سندی کلام دے علماء کرام ذکر کړی دي چې دومره روایت راغلي چې مجموعه طور سره راجمه کی نو د ماخام نفس تر ماسوتنه پورې دا وخت ډېر قیمتي دی. پدې کې ګورا کسوک د سنت سره یا سنت نه علاوه شپږ رکعات نفل وکړي. سنت سره یا د سنت نه علاوه نو دیتا صلات الوابین وایي. صلات الوابین د ساخ دی مستم وایي او دی تموی. نو باز روایاتو کرا غیلی چه دو نسو کالو دی عبادت ثواب پی ملوی دی. کل را داسم ثابت تی چه دما خام نفس شن رکا تشوی او کل شفق رکا تشوی. نو ما خام نفس تلوار ندا پکار بلکه نوافل و بانی پابندی پکار دا. او خبر داری چه سنت و نوافل سره کور کیو کی او که پکور کې داسي چې پکور کې دلا مثال په تور چې کو نه واده کور کې ماشومان ډېری ناغه یې غموز در باندې ګډوډي یا پکور کې پداسي شغل کې واقع شي سنت او قضا خطر را نو په جمعات کې مجهز دي. خو پکور کې سړي پکور کې سنت بهتر دي. نو پکور کې سړي نوافل کوي دا مسله الله حبي فرمایي چې کوم موز او نوافل کوي کور له بکه برخه پریزي. وی دا کور نا قبرستان مجوڑا و لکا قبرستان دا منزونو زینه ده نو کور نا قبرستان مجوڑا و موسکاوا ستاسو دا دی سنتو دا نوافلو دا وجن پا کور که اللہ برکات را ودی. ای دا قرآن سرا دا تلاوت سرا دا موس سرا اللہ برکات را ودی. سمرا چی پا یو کور کی منزونو کیگی نو دمرا اللہ پا آغی که خیر و برکات را ودی. دی وجن خپل کورونا دا پا تلاوت او دا رنگی پا منزونو عبادون پا کار دی. نو پا آغا کورنو که بخیر رازی پا آغای که ببرکات رازی. نو پا دی بانده زبای عزت مندو پابندی پا کار دا. صلات اشراق بانده پابندی کوئی. ای صلات اشراق و صلات زوحا دا باز علماء و پنیز یو منز دی او باز محققین وی جدا جدا دی. نوار روختو او یو پاو شل میل تطیر شلو مز جیش شو نو سلور رکات نفل پا دو سلامونو یو برکاتا مانی سلامو گردونو بیا با دیتا صلات اشراق وی. او بیاشی نور دا سی گرم شو